राम दूत की महिमा पार, पवन पुत्र इस राम दूत की महिमा पार, जो निस प्रेम से पूजा हुआ उसका बेड़ा पार। ओ बोलो महावीर हनुमान, ओ बोलो बजरंगी बलवान, बोलो महावीर हनुमान, बोलो बजरंगी बलवान। पवन पुत्र इस राम दूत की महिमा पार, पवन पुत्र इस राम दूत की महिमा पार, जो निस प्रेम से पूजा हुआ उसका बेड़ा पार। ओ बोलो महावीर हनुमान, बोलो बजरंगी बलवान, बोलो महावीर हनुमान, बोलो बजरंगी बलवान। एक नाम यही सुखदाई, एक नाम यही फलदाई, जो करता नित पग बंदन उस नर ने खुशियां पाई। जिसने भी अपने मन में इस अंजनी पुत्र को बैठाया, जीवन में जीते जी उसने सब कुछ बिन मांगे पाया। है महावीर बजरंग बली, मन है गाया, जो भजन मुदित मन है गाया। ओ बोलो महावीर हनुमान, बोलो बजरंगी बलवान, ओ बोलो महावीर हनुमान, बोलो बजरंगी बलवान। पवन पुत्र इस राम दूत की महिमा पार, पवन पुत्र इस राम दूत की महिमा पार, जो निस प्रेम से पूजा हुआ उसका बेड़ा पार। ओ बोलो महावीर हनुमान, ओ बोलो बजरंगी बलवान, बोलो महावीर हनुमान, बोलो बजरंगी बलवान। जीवन चार दिनों का है, मन भजले मारुति नंदन, भव पार ये होगा जीवन धन, कर ले चरणों में बंदन। फिर पछताए क्या होगा जब प्राण पखेरु बन जाए, अफसोस किए क्या होगा जब वक्त लौट के ना आए। संकट हारी सतनाम यही, संकट हारी सतनाम यही, जो नर इस नाम को निसगाए, जो नर इस नाम को निसगाए। ओ बोलो महावीर हनुमान, बोलो बजरंगी बलवान, ओ बोलो महावीर हनुमान, बोलो बजरंगी बलवान। पवन पुत्र इस राम दूत की महिमा पार, पवन पुत्र इस राम दूत की महिमा पार, जो निस प्रेम से पूजा हुआ उसका बेड़ा पार। ओ बोलो महावीर हनुमान, बोलो बजरंगी बलवान, ओ बोलो महावीर हनुमान, बोलो बजरंगी बलवान, बोलो महावीर हनुमान, बोलो बजरंगी।